dalam renunganku sorak di ambang sore nan layu. Tiada bisikan tenang, tamasya indahku bisu. Ke satu arah tertentu ku lepaskan pandangan ke tempat janji bertemu. Simpang tiga rumpun bambu, tiap sore ku nantikan di simpang tiga titian dengan beban kasih sayang, kata mesra tak apakah sebabnya. Tiada kabar berita tujuh senja ku nantikan, namun di kau tiada datang. Tiap sore ku nantikan di simpang tiga titian dengan beban kasih sayang, kata mesra pengharapan. Entah apakah sebabnya tiada kabar berita tujuh senja ku nantikan, namun di kau tiada datang. Dalam renunganku sorak ambang sore nan layu, tiada bisikan tenang, tamasya indahku bisu.